kan het uit de informatie niet echt terugvinden, maar het lijkt mij Paul Wilbur. And Let the Weight of Your Glory Fall. We hebben een politieke partij in Nederland die het niet heeft gehaald tot de kieslijst. En dat is de partij Jezus Leeft. En er staat boven: als het aan de politieke partij Jezus Leeft ligt, wordt de zondag afgeschaft en de Shabbat op zaterdag ingevoerd. Partijoprichter Joop van Ooyen zegt erover: we moeten de traditie loslaten en doen wat de Bijbel voorschrijft. Met Jezus Leeft doet hij dit jaar voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij werd in 2013 opgericht en in 2014 deed Van Ooyen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese parlementsverkiezingen. Bij die laatste verkiezing stemden 10.000 mensen op de partij, een aantal dat onvoldoende bleek voor een zetel. Van Ooyen, die bekendheid verwierf als dak-evangelist met Jezus Redt. En ik weet dat inderdaad nog wel, die dakpannen waar dan op stond Jezus Leeft. Dat in grote letters op zijn boerderij in Giezenburg geschreven staat, denkt dat er maar één manier is waarop Jezus Leeft haar doelen kan bereiken. Bekering. Als mensen zich bekeren, komt het vanzelf goed. We geloven dat we terug moeten naar Gods geboden. Dit willen we laten zien door het voor te leven. Volgens Van Ooyen is de zondag als rustdag een foute dag om verschillende redenen. In de eerste plaats omdat deze dag is ingevoerd op basis van antisemitische gronden. Daarnaast is de dag in de Bijbel, zoals in Handelingen, nooit veranderd. De Messiaanse beweging heeft het met de Shabbat als rustdag goed gezien, vindt Van Ooyen. Het komt het dichtst in de buurt van de Bijbel. Als je oprecht bent in je geloof, kun je nooit vasthouden aan de zondag als Shabbat. Dat de ChristenUnie en SGP zo'n punt maken van de zondagsrust, daar wordt hij een beetje tureluurs van. Als het erop aankomt, is het overigens niet iets waar hij een breekpunt van zou willen maken. Hij zegt: ChristenUnie en SGP zijn tenslotte de enige partijen waarmee we zouden kunnen samenwerken. Maar het is hoog gegrepen om het over een eventuele plek in de regering te hebben. We zijn al heel blij wanneer we één zetel behalen. Ons doel is hiermee om een duidelijk christelijk geluid te laten horen, wat de anderen al lang niet meer doen. Ook de christelijke partijen hebben het niet meer over Jezus, ofwel Yeshua, terwijl het juist daarover zou moeten gaan. Jezus Leeft staat niet op alle kieslijsten en geniet volgens de evangelist weinig bekendheid in de media. Alle omroepen laten ons links liggen. Ze willen je gewoon wegdrukken. Dit is in mijn ogen het werk van de duivel. Wel mocht lijsttrekker Floris van der Spek plaatsnemen aan de tafel bij Eva Jinek in haar talkshow op NPO 1. Dat ziet hij als zegen. Hiermee hadden we ineens een heel groot bereik. Voor de rest moet de partij het hebben van de eigen campagne, die geleid wordt door Van der Spek. Twee wekelijks trekken ze het land in met een bus waarop groot Jezus Leeft geschreven staat. Ook is de partij aanwezig op de familiedagen in Hardenberg. Een reformatorisch bolwerk aldus Van Ooyen. Ook hier valt veel winst te behalen, omdat hij meent dat veel reformatorische kerkgangers alleen traditioneel geloven. We willen mensen echt bewust maken van het geloof en van de Bijbel. Van Ooyen gelooft dat als Yeshua terugkomt, zoals hij Jezus noemt, de Shabbat weer in ere hersteld zal worden. De partij schenkt in haar programma apart aandacht aan Israël en Jeruzalem als hoofdstad, van waaruit de koning volgens de profetieën zal regeren. Ook Judea en Samaria zijn van Israël. Daar moet men van afblijven, zegt Van Ooyen. Het Joodse volk is het volk van God. In de Bijbel staat eerst Jood, dan Griek. Jezus is uit hen voortgekomen. Aan ons wordt opgedragen hen daarvoor wat terug te geven. Wij staan dan ook een onverdeeld Jeruzalem voor en zullen te allen tijden opkomen voor Israël als het volk van God. Een twee-staten-oplossing bestaat niet, want het enige dat de Arabieren willen is de vernietiging van Israël. Vanuit de gemeente van Jezus Redt worden elke 4 tot 6 weken een aantal mensen naar Israël gestuurd om te evangeliseren. Juist omdat het volk van God is, meent Van Ooyen dat het belangrijk is dat zij het evangelie ontvangen. Een evangelisatieteam bestaande uit een handjevol mensen verblijft dan 10 dagen in Israël en gaat de straat op om daar het gesprek aan te gaan met de mensen. Vanuit de Torah proberen ze aan te tonen dat Yeshua de beloofde Messias is. Van Ooyen zegt: het mag dan het beloofde land zijn, maar het is nog niet het paradijs. Er is nog veel tegenstand, ook vanuit de Joden die Messiaanse Joden met de nek aankijken. Dat is echt heel erg. De terugkeer van veel Joden naar Israël ziet hij als een teken van de eindtijd. Ook begrijpt hij christenen die naar Israël willen vertrekken om die reden. Zelf is hij afwachtend. Ik wacht op het moment dat Jezus zegt, het gaat nu gebeuren. Ja, op zich vind ik dit wel een mooi artikel, alleen dat laatste stuk, daar zit ik wat mee. Dus ik heb ook onder het artikel, wat ik van Messia Nieuws heb gehaald, een commentaar toegevoegd. En ik heb daar geschreven, ik ben het eens met de viering van de Shabbat. Tegelijk vind ik het hoogmoedig dat wij Yeshua gaan brengen in het land waar wij het van hebben mogen ontvangen. Ik ben van mening dat je dan het woord niet goed hebt gelezen ten aanzien van de beloften die God heeft gedaan over de terugkeer van het volk naar het land, over de vergeving die God zijn volk op één dag zal schenken en bovendien zullen de voeten van Yeshua staan op de Olijfberg en niet in Amsterdam of Den Haag. God heeft een plan met zijn volk en daar kunnen wij niets aan toevoegen of aan afdoen. Evangeliseren onder Joodse broeders en zusters kan, maar dan alleen op hun verzoek. Ik heb het wel eens eerder vermeld dat Palestijnse leiders hun familieleden laten opereren in Israëlische ziekenhuizen, omdat ze de kwaliteit van hun eigen ziekenhuizen niet goed genoeg vinden. En Israël, het is ongelooflijk. Ik vind het zo'n bijzonder volk dat ze ook tegen hun vijand zeggen, kom maar. Want wij kijken niet naar waar je vandaan komt. Wij kijken naar de mens. En niet als de Israëliet of de vijand van de Israëliet. Nee, naar de mens. En dan is het ook mooi om te lezen dat hier staat dat 16 dove Palestijnse kinderen geopereerd zijn in Israël. In het Jeruzalemse Hadassah en Kerem ziekenhuis zijn in de laatste tijd een reeks operaties uitgevoerd, waardoor in totaal 16 dove Palestijnse kinderen voor de eerste keer in hun leven kunnen horen. Dit soort nieuws lees je niet in de grote media, die liever Israël zwart maken. De operaties werden uitgevoerd in samenwerking met het Peres Center for Peace en met speciale toestemming van de Israëlische regering. Met de kinderen werd een speciaal cochleair implantaat ingebracht, waardoor ze geluiden in hun omgeving kunnen, als het ware kunnen horen. Het is niet echt horen, maar die geluiden worden omgezet en zij de wereld van de stilte konden verlaten. Daarna ondergingen ze speciale therapie om hen te helpen aan de drastische verandering in hun leven te wennen. Nu moeten de kinderen, die stom waren, ook leren spreken. De kinderen waren afkomstig uit de gebieden van de Palestijnse autoriteit en de Gazastrook. 10 kinderen werden in een periode van enkele maanden geopereerd. De andere 6 werden binnen enkele dagen met succes geopereerd. Het is natuurlijk al een tijdje onrustig in Amerika. Eigenlijk is het niet meer rustig geweest sinds Trump aan de macht is. Maar die onrust wordt ook een beetje gevoed door het uitblijven van reacties op dingen die wel belangrijk zijn. Maar gelukkig, boven dit artikel staat, in een lang verwachte verklaring verklaart Trump dat antisemitisme verschrikkelijk is. Na de Joodse gemeenschap boos te hebben gemaakt vanwege de aarzeling om tegen haatgeweld op te staan, heeft de Amerikaanse president beloofd om te vechten tegen fanatisme, intolerantie en haat in alle aanwezige vormen. De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag dat antisemitische bedreigingen voor de Amerikaans-Joodse gemeenschap verschrikkelijk en pijnlijk zijn en tegelijk een trieste herinnering aan kwaadaardigheid. De veroordeling kwam een dag na de 4e dreiging in 1 maand van bommeldingen tegen Joodse gemeenschappen door de hele Verenigde Staten heen en na vernielingen aan meer dan 170 grafstenen op een Joodse begraafplaats in St. Louis, en dat ligt in Missouri. De Amerikaanse president wordt steeds vaker geconfronteerd met kritiek voor het niet expliciet afstand nemen van anti-Joodse sentimenten. We moeten ons wapenen tegen fanatisme, intolerantie en haat in al zijn verschrikkelijke vormen, zei Trump tijdens een bezoek aan het Nationaal Museum van de Afrikaans-Amerikaanse Geschiedenis in Washington, D.C. De antisemitische bedreigingen die gericht zijn tegen onze Joodse gemeenschapscentra zijn verschrikkelijk en pijnlijk en een trieste herinnering aan het werk dat nog gedaan moet worden om haat, vooroordelen en het kwaad uit dit land uit te roeien. Trump vertelde al eerder tegen de nieuwszender MSNBC dat antisemitisme verschrikkelijk is en dat gaat stoppen, omdat het moet stoppen. Op de vraag of hij uitingen van antisemitisme aan de kaak stelt, zei de president: ja, natuurlijk. En ik doe dat al zoveel als ik kan. Trump sprak later ook in het algemeen over de problemen in radicale scheidslijnen. Het is van alle tijden. Er is iets onderhuids waardoor het niet mogelijk is om daar volledig van af te komen. Soms gaat het iets beter en een andere keer spat alles eruit elkaar. Maar wij willen dat het anders, dat het beter gaat, dat we een eenheid gaan vormen. En dat het ook blijvend is, zo zei hij. De Amerikaanse president gaf geen details over hoe hij van plan was om haat te bestrijden. Hij zei alleen: we hebben nog wat dingen overgehouden uit andere tijden en die worden nu zichtbaar. En we zullen u precies laten weten welke dat zijn. Trump complimenteerde het museum voor zijn werk om mensen dichter bij elkaar te brengen en prees de enorme aantallen bezoekers die zeggen dat dit gebouw over liefde gaat. Ik denk dat dit echt helpt om de kloof kleiner te maken en mensen veel dichter bij elkaar te brengen, zo niet helemaal. Verklaringen van Trump kwamen nadat meer dan 170 grafstenen op een Joodse begraafplaats in de buurt van St. Louis werden beschadigd en vernield door vandalen en nadat de Joodse gemeenschap over het hele land bommeldingen had ontvangen in de vierde golf van soortgelijke incidenten. Kort daarvoor had Trump nog gesproken met zijn verslagen verkiezingsrivaal, oud-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, die hem had aangevallen voor zijn falen om antisemitisme aan de kaak te stellen. In een Twitterbericht schreef Clinton dat bedreigingen aan de Joodse gemeenschap, heiligschennis van begraafplaatsen en online aanvallen zeer verontrustend zijn en dat ze moeten worden gestopt. En nog aan toevoegend dat iedereen zich daartegen moet verzetten, te beginnen bij @POTUS Trump. En POTUS staat dan President of the United States. Het hoofd van de antilastercampagne Jonathan Greenblatt noemde het vandalisme op de kerkhoven een weerzinwekkende uiting van antisemitisme. Hij had in zekere mate ook kritiek op het Witte Huis vanwege de aarzeling om antisemitisme te adresseren door eraan toe te voegen: het is te laat voor onze leiders om hierin leidinggevend te zijn. Toen maandag werd gevraagd naar een reactie op de bedreigingen in de gemeenschapshuizen, zei het Witte Huis dat deze onacceptabel zijn. Haat en haatgemotiveerd geweld in welke vorm dan ook hebben geen plek in een land dat gefundeerd is op de belofte van individuele vrijheid, zei perschef Sean Spicer van het Witte Huis in de verklaring aan de NBC. De president heeft zeer duidelijk gesteld dat dergelijke acties niet acceptabel zijn. Echter, in de verklaring ontbrak elke verwijzing naar Joodse doelen, wat lijkt op een herhaling van de verklaring tijdens de internationale Holocaustherdenkingsdag van de regering, waarin ook niet specifiek werd ingegaan op het Joodse lijden tijdens de Shoah. De verklaring van Trump afgelopen dinsdag volgde een paar dagen nadat hij zich de woede van een groot deel van de Amerikaans-Joodse gemeenschap op de hals had gehaald door niet in te gaan op het verzoek om antisemitisme af te wijzen, toen hij daartoe twee keer werd verzocht in twee op één volgende persconferenties. Op een zeker moment riep de president naar beneden naar een ultra-orthodoxe reporter dat hij zijn vraag niet eerlijk vond en hem verzocht te zwijgen. Het is geen simpele vraag en geen eerlijke vraag, zei hij. Ik ben de minst antisemitische persoon die je ooit in je leven bent tegengekomen. Maandag postte zijn dochter Ivanka Trump, die Joods is, een tweet op haar privéaccount die leek te zijn tegen de tientallen bommeldingen tegen Joodse gemeenschappen in de VS van de afgelopen weken. En ze schreef daarin: Amerika is een land dat gebouwd is op het fundament van religieuze tolerantie. We moeten onze gebedshuizen en religieuze centra beschermen. En daarnaast had ze ook nog een hashtag naar de Joodse gemeenschap in Amerika. En uiteraard weet u dat Ivanka een prominente rol speelt. En weliswaar officieus, maar in de regering van haar vader. En nu maken we weer even plaats voor muziek. להחליט את דולתך עד שראה אותך מגיע חיינו כקורבן ונביא מתן תודה לישוע באנו לך להלל אותך להביא מתן תודה להתקרב יותר אליך דרוש אותך die wel heel blij van worden. Aguda Matan Toda. En we leven in het jaar 2017. En dat betekent dat wij ook dit jaar de 100ste verjaardag vieren van de Balfour Declaration. Het verdrag wat uiteindelijk ook heeft bijgedragen aan de oprichting van de staat Israël in 1948. Het verontrust me wel wat hierboven staat, boven het artikel. Er staat, Israël veroorzaakt geen antisemitisme. Dat is natuurlijk een hele buitenstelling dat het, als dat wel zo zou zijn. In een brief die onlangs werd gestuurd naar de New York Times, betoogde de huidige graaf van Balfour, Roderick Balfour, dat Israël schuldig was aan het wereldwijd groeiende antisemitisme. Balfour, die een nakomeling is van Arthur Balfour, de Britse premier van Binnenlandse Zaken, die 100 jaar geleden de verklaring van Balfour schreef, schreef het volgende. Het groeiende onvermogen van Israël om de toestand met de Palestijnen aan te pakken, in combinatie met de uitbreiding van Joodse nederzettingen op Arabisch grondgebied, zijn belangrijke factoren voor het wereldwijd groeiend antisemitisme. Hij voegde daaraan toe dat premier Benjamin Netanyahu het verplicht is aan de miljoenen Joden wereldwijd om het Palestijns-Israëlisch conflict op te lossen voor hen die lijden onder het antisemitisme. Deze goed bedoelde, maar dwaze visie is nogal ironisch in het licht van het feit dat de verklaring van Balfour als één van haar doelstellingen had om uiteindelijk het antisemitisme in de gehele wereld uit te bannen door het creëren van het thuisland voor het Joodse volk. Maar nu verkondigt deze tellig uit het Lord Balfour geslacht dat Israël de oorzaak zou zijn van het antisemitisme. De standpunten van Roderick Balfour kloppen gewoon niet. Zowel feitelijk als moreel. Iedereen die op deze aarde Joden haat, omdat zij het niet eens zijn met het beleid van Israël, zou dus bereid moeten zijn om Joden te haten op basis van, ongeacht welke argumentatie. Moderne antisemieten, in tegenstelling tot hun voorouders, moeten echter zoeken naar redenen voor hun haat en anti-Zionisme. Om dit punt te bewijzen moeten we kijken naar andere landen. Is het anti-Chinese gevoel wereldwijd toegenomen als gevolg van de bezetting van Tibet door China? Is er groeiende haat tegen de Amerikanen van Turkse afkomst vanwege de onwil van Turkije om het conflict op Cyprus te beëindigen? Hebben Russische Europeanen last van fanatisme als gevolg van de invasie op de Krim door Rusland? Het antwoord op al deze vragen is een volmondig nee. Als de Joden dan de enige groep zijn die lijdt als gevolg van het controversiële beleid van Israël, dan ligt de bewijslast bij de antisemieten in plaats van bij de natie van het Joodse volk. Bovendien is Benjamin Netanyahu verantwoordelijk voor de veiligheid en de beveiliging van Israëli's. Ook al zou het waar zijn dat het antisemitisme toeneemt als gevolg van het Israëlische beleid, dan zou nog het Israëlische beleid niet mogen worden bepaald op basis van reacties van de onverdraagzame wereldwijd. Antisemitisme, de oudste vorm van fanatisme, zal altijd aanwezig blijven zolang het wordt gerechtvaardigd door gelovigen als Roderick Balfour. Alhoewel Balfour antisemitisme niet expliciet rechtvaardigt, is de hele strekking van zijn brief dat Jodenhaat in ieder geval te verklaren is in het licht van Israëls beleid. Balfour rept met geen woord over de onwil van de Palestijnse leiders om Israëls herhaalde aanbod te accepteren voor een eigen staat voor de Palestijnen. Van 1938 tot en met 2008 hebben de Palestijnen herhaaldelijk de aangeboden overeenkomsten die hun eigen staat op zouden leveren afgewezen. Zelfs tot op vandaag weigeren Palestijnse leiders om Netanyahu's aanbod te accepteren om rond de tafel te gaan zitten en te onderhandelen over een definitieve overeenkomst zonder voorwaarden vooraf. Ook vermeldt Balfour niet Hamas, Hezbollah en andere terroristische groeperingen die voortdurend Israël bedreigen, samen met Iran dat publiekelijk verklaren vastberaden te zijn om de staat die Lord Balfour hielp te creëren te vernietigen. Volgens Balfour is het ook allemaal de schuld van Israël en de daaruit voortvloeiende toename van antisemitisme is dus ook de schuld van Israël. Roderick Balfour eindigt zijn brief met eigenlijk zijn toetreding tot de boycottbeweging tegen Israël, de BDS. Hij heeft geweigerd deel te nemen aan het eeuwfeest van de verklaring van Balfour, tenzij Israël eenzijdig actie onderneemt om het conflict te beëindigen. Het zij zo. Ik ben ervan overtuigd dat de auteur van de verklaring van Balfour bereid zou zijn geweest om deel te nemen aan deze viering in het besef dat geen enkel land in de geschiedenis zoveel aan de wereld heeft bijgedragen in termen van medische, technologische, ecologische en andere innovaties en dat in zo'n korte periode van 69 jaar als Israël. Evenmin is er enig land dat, ondanks de confrontatie met vergelijkbare bedreigingen, steeds weer genereus is in zijn voorstellen tot vrede, meer inzet toont voor de rechtsstaat of meer bescherming biedt aan burgers die worden gebruikt als menselijk schild door degene die haar burgers aanvallen. Dus laat de viering van de verklaring van Balfour plaatsvinden zonder de deelname van Roderick Balfour. Laat Israël doorgaan met het aanbieden van vreedzame oplossingen in het conflict met de Palestijnen. En laat de Palestijnen uiteindelijk terugkeren naar de onderhandelingstafel. En dan Israël erkennen als natie van het Joodse volk op de manier waarop de verklaring van Balfour het heeft bedoeld. Het is in het journaal geweest. Het is overal inmiddels wel bekend hoe schandalig in Amerika vandalen hebben huisgehouden op Joodse begraafplaatsen. En dit artikel kopt dan ook in met vandalen slopen Joodse begraafplaatsen. Het is niet bij één gebleven, het zijn er meer. En dit artikel gaat over de begraafplaats in Missouri. In Missouri is de grote 125 jaar oude Chesed Shell Emmett begraafplaats in de University City slachtoffer geworden van een brutale aanval. Meer dan 100 grafstenen, ik geloof zelfs 150 of 170, werden omgeschopt en zwaar beschadigd. Het gaat met name om graven van voor 1960, dus veelal van overlevenden van de Holocaust. Volgens de politie wijst alles erop dat het gaat om een georganiseerde actie. Dit kan nooit het werk zijn geweest van een enkel individu. Op dit moment worden camerabeelden bestudeerd. Geëmotioneerde families zijn toegestroomd om te kijken of er graven zijn geschonden van hun dierbaren. De directrice van de begraafplaats, Anita Feigenbaum, heeft al een plan voor het herstel gemaakt. Gelukkig is er sprake van hartverwarmende solidariteit uit diverse hoeken. De lokale islamitische gemeenschap gaf aan graag bij te willen dragen en te willen helpen bij het herstel. De christelijke kerken houden collectes om bij te dragen aan de financiële gevolgen. De politie sluit niet uit dat er een samenhang is met de recente golf aan bommeldingen die tegen de Joodse gemeenschap zijn uitgevaardigd in de VS. Gisteren werden er voor de vierde keer in 5 weken diverse Joodse instellingen gebeld en bedreigd. Dit keer in Whitefish Bay in Wisconsin, St. Paul in Minnesota, Houston in Texas, Buffalo in New York, Albuquerque in New Mexico en Birmingham, Alabama. Een aantal panden werd zelfs ontruimd. Paul Goldenberg van de landelijke organisatie die Joodse objecten beveiligt, zegt dat de instellingen en zijn eigen organisatie prima het hoofd hebben kunnen bieden aan dit soort bedreigingen. En dan zou het denk ik te simpel zijn om te zeggen ja, maar sinds Trump aan de macht is, is het allemaal geëscaleerd. Nee, het kan wel zijn dat dit onderhuids al lang aan het broeden was, maar zolang daar Obama was, het niet naar de oppervlakte kwam. En juist nu een man met een uitgesproken mening, tegelijkertijd ook een pro-Israël man aan de macht is in Amerika. Hij te maken heeft met veel tegenstand. Het ook juist daardoor kan zijn dat er van deze ontwikkelingen gaande zijn. Dus Trump pro-Israël. Ze moeten Trump niet. Dus wordt Israël aangevallen. Ja, het is allemaal heel erg naar. Maar tegelijkertijd is het ook de realiteit waar we mee te maken krijgen. En als we maar beseffen hoe ver we in die eindtijd zitten, dan weet u ook dat we goed moeten opletten wat er in Israël gebeurt, wat er ten aanzien van Israël gebeurt en hoe ook zich alles gaat ontwikkelen. Want alles gaat in een zeer hoog tempo zich nu voltrekken. Dus in de Bijbel staat, in het woord van God staat, let op de vijgenboom. Nou, dat doen we natuurlijk al. Onze visie is op Israël. We weten dat op 14 mei 1948 de onafhankelijkheid, de staat Israël, is uitgeroepen. We weten dat volgend jaar daar het 70-jarig bestaan van zal zijn. Het is natuurlijk een bijzonder getal, 70, het getal van de volheid. Maar de aardse volheid en 8 is het getal van de Messias. Dus ik ben zo benieuwd in welk tijdperk we leven, althans niet zozeer in welk tijdperk beleven, maar wat wij gaan beleven in dit tijdperk. We zullen zien. God weet het. En hoewel het bekend is dat de Israëli's heel veel kunnen en ook heel veel zelf doen en ook heel veel overal uitvoeren, zijn er toch dingen waar ze anderen voor inschakelen. En dat is iets heel bijzonders, want Chinezen graven een metrotunnel onder Tel Aviv. In Tel Aviv werd vorige week zondag begonnen met het graven van de tunnel voor de toekomstige metro van de stad. De route die de naam Rode Lijn krijgt, zal onder de stad Tel Aviv lopen. De tunnelboormachine werd op 30 meter diepte geassembleerd en groef zondag de eerste meters van de ondergrondse spoorlijn. De machine kreeg de naam Golda ter herinnering aan de oud-premier Golda Meir. De minister van Transport Israël Katz verklaarde dat Golda Meir 40 jaar geleden de basis voor de metro in Tel Aviv had gelegd en dat men nu was begonnen met het uitvoeren van dit besluit. De eerste route moet in het jaar 2021 klaar zijn. De kosten van het project bedragen ongeveer €750 miljoen. Het boren van de tunnel wordt uitgevoerd door een Chinees bedrijf. In China heeft men veel ervaring met de aanleg van metro's. En er is ook een video beschikbaar op Israel Today. Netanyahu bezoekt Australië. Netanyahu had een ontmoeting met de Australische premier Malcolm Turnbull. De twee premiers herhaalden hun boodschap van wederzijdse steun en samenwerking. Premier Turnbull uitte sterke kritiek op de Verenigde Naties over de oneerlijke behandeling van Israël. En beide leiders herinnerden aan de geschiedenis van Australië in de gebeurtenissen die mede hebben geleid tot de oprichting van de staat Israël. In reactie op de oproep van de leden van de Arbeiderspartij van Australië voor onmiddellijke erkenning van de Palestijnse staat, daagden Netanyahu, Rob Hawke en Kevin Rudd uit om zich nader uit te spreken over wat ze bedoelden met die opmerking, aanreikend dat de oprichting van een dergelijke staat tot een terroristische entiteit zou leiden. De bijeenkomst bleef niet beperkt tot vraagstukken van veiligheid en het conflict, maar leidde ook tot prachtige deals ten aanzien van cyberveiligheid en technologie en zal naar verwachting in de komende 4 dagen worden ondertekend. Echter, het bezoek was niet zonder oppositie. 60 prominente Australiërs, waaronder advocaat-generaal Gavin Griffiths van de voormalige gemenebest en voormalig rechter Murray Wilcox van het Hoge Rechtshof, hebben een brief ondertekend tegen het bezoek van de Israëlische premier. Maar dat mag natuurlijk, want ook dat is een democratie. Dan kan ik mijn keel weer even smeren door wat muziek te draaien. Let Israel's Messiah be lifted up on high. Let every nation see him, and let this be their cry. And I will call upon the Lord. Een moeder, een leraar en een school bereiden zich voor op de oorlog. We zijn Israëli's. Je weet dat er oorlog gaat komen. Het is alleen de vraag wanneer en hoe omvangrijk. Dit is wat Dana Dickinson, moeder en lerares aan de middelbare school en Messiaanse gelovige uit Haifa, aan Kehila News Israël vertelde, terwijl Israëlische scholen voor het eerst bezig waren met een omvangrijk initiatief om kinderen en hun ouders in geval van oorlog voor te bereiden om vanuit huis te kunnen studeren. De kinderen hebben een bepaalde tijd gekregen om online te gaan en de door de docenten geselecteerde taken uit te voeren zonder uitzondering, zei Dickinson. Ze mogen zelfs gebruik maken van smartphones die de meeste schoolgaande kinderen tegenwoordig wel hebben. Het experiment is geslaagd. In feite hebben we vastgesteld dat de kinderen hier zeer goed op reageren en bijna iedereen heeft de taken kunnen uitvoeren die we hadden voorbereid, zei ze. We hebben het zo eenvoudig mogelijk gehouden en ervoor gezorgd dat ook de ouders op de hoogte waren van wat hier gebeurde. Het systeem is echter nog niet foutloos. Dickinson zei dat er geen manier is om vast te stellen dat de kinderen zelf hun werk deden zonder het van elkaar te kopiëren. Sommige scholen hebben echter een online onderwijssysteem dat het mogelijk maakt om individueel te monitoren en te beoordelen. Dickinson legde uit dat het programma vorig jaar op individuele basis is gestart, maar dit jaar verplicht is voor alle scholen in het land. We hebben de kinderen niet verteld dat het de voorbereiding op de oorlog is, maar alleen dat het een voorbereiding is op noodsituaties, zei ze. We willen hen niet onnodig bang maken, hoewel tussen docenten onderling de situatie uiteraard zonder enige beperking wordt besproken. We leggen aan de kinderen uit dat wij een high-tech land zijn en dat dit onze nieuwste innovatie is. Voor de duur van één dag werkte het heel goed, maar ik denk niet dat de kinderen de discipline kunnen opbrengen om het werken vanuit huis meer dan 3 weken achter elkaar vol te houden, vertelde Dickinson ons. Ze hebben de structuur van de schoolomgeving nodig. Ik geloof wat dat betreft meer in de oldschool benadering, de traditionele manier. Dickinson zei dat dit soort training haar als leraar of als moeder niet bang maken. Ze weet hoe ze haar gezin in tijden van oorlog moet beschermen en neemt ze mee naar haar moeders schuilkelder. Vele Israëli's zijn wel in een of andere oorlog opgegroeid. Zelfs de kinderen kunnen cynisch worden als het gaat om oorlog en proberen dan door humor hun stress te verminderen. Een van de kinderen uit haar gemeente had gebeden dat er een keer in oorlogstijd in het weekend een raket op zijn school zou vallen, zodat die moest worden gesloten en hij er niet meer naartoe hoefde te gaan. Dickinson was tijdens de Eerste Golfoorlog in 1991 een student. Ze moest toen overal en altijd haar gasmasker dragen, ook op school. Maar meer beangstigend vond ze de Tweede Libanonoorlog in 2006. 24 uur per dag en 7 dagen per week vielen er raketten, herinnerde ze zich. En tijdens de laatste oorlog van 2014 in Gaza, waarin zeer regelmatig de sirenes loeiden, schoten haar stressniveaus weer omhoog. Maar als je met je buren op de trap zit, kun je waarom lachen. Stel je voor, 6 families die 3 uur 's nachts op de trap zitten, is toch lachwekkend, zei ze. Dan zak je stressniveau wel weer. Tegenwoordig wordt de overheid steeds minder vertrouwd, zei Dickinson, ook al geven ze groen licht dat de kinderen weer naar school kunnen gaan na een rondje raketaanvallen. Als ouder zou ik bezorgd zijn of de leraar mijn kind er wel aan zou herinneren als ze allemaal naar de schuilkelder moeten rennen, zei ze. Mensen hebben allemaal zo hun eigen manier om hiermee om te gaan en treffen dan ook hun eigen voorbereidingen. Voor niet-gelovigen is het misschien nog wel angstaanjagender, alleen weet ik niet in welke mate, ze Dickinson. Wij hebben wel vertrouwen, want wij zijn gelovigen. We weten dat God alles in zijn hand heeft. En dan eindigt het interview met Psalm 91. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger, van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aankomt vliegen, voor de pest die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest. Al zullen er 1000 vallen aan uw zijde en 10.000 aan uw rechterhand, bij u zal het onheil niet komen. Slechts met uw oog zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, Heere, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u zijn engelen bevel geven. Dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet aan geen steen stoot. Op de velle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. Omdat hij liefde voor mij opgevat heeft, zegt God, zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. Ik, zegt God, zal hem mijn heil doen zien. Rondom Israël is het natuurlijk onrustig. En ook in het land zelf nu ook ISIS daar actief is. Want ISIS liet de afgelopen 2 weken zien dat het zijn vizier langzaam maar zeker op Israël richt. Op 9 februari werd Eilat aangevallen vanuit de Sinaï-woestijn met een aantal Grad-raketten. De aanval veroorzaakte geen schade of slachtoffers, maar de paniek in de toeristische stad aan de Rode Zee was groot. Waliyat Sinai, het ISIS-filiaal in Egypte, eiste de verantwoordelijkheid voor de aanval in Eilat op en zei in een verklaring dat een aantal van haar strijders 6 raketten hadden afgevuurd op de Joodse opslokkers in de stad. De Egyptische jihadistische groep beloofde meer aanvallen op Israël met Allahs hulp en hield woord. Afgelopen maandag werd de Ramat Eshkol-regio in Zuid-Israël aangevallen met 2 raketten die vanuit de Sinaï-woestijn werden afgeschoten. Wilayat Sinaï eiste opnieuw de verantwoordelijkheid op voor de aanval die waarschijnlijk een vergelding was voor een aanval van de Israëlische luchtmacht met een op afstand bestuurbaar vliegtuig. En dat noemen wij een drone, maar de Israëli's noemen dat een mazlat. Op een groep van 5 ISIS-terroristen in het Egyptische dorp Shibana nabij Gaza die afgelopen zaterdag plaatsvond. Het ISIS-filiaal in de Sinaï-woestijn krijgt hulp van Hamas in Gaza dat vorige week een nieuwe leider koos die al even extremistisch is als Islamitische Staat. Jahia Sinwar, de voormalige commandant van de Izzat ad-Din al-Qassam, de militaire vleugel van Hamas, werd door de Allgemeiner beschreven als een kwaadaardige moordenaar en heeft meer dan 20 jaar in Israëlische gevangenissen gezeten voor het vermoorden van vermeende Palestijnse collaborateurs. Hij is nu leider van Hamas in de Gazastrook en staat bekend om zijn sympathie voor ISIS en zijn samenwerking met Wilayat Sinaï dat raketten en ander wapentuig ontvangt vanuit Gaza. Sinwar zorgt er ook voor dat gewonde ISIS-terroristen medische hulp krijgen in Gaza en hij heeft er geen enkele moeite mee om onpedenten in Gaza te liquideren. Sinwar wil ook de banden met Iran aanhalen en de kans daarop lijkt nu groot, omdat Donald Trump de president van de Verenigde Staten is geworden en de relaties met Israël aan het verstevigen is. Deze ontwikkelingen worden door de IDF, het leger, met toenemende ongerustheid gevolgd en die ongerustheid blijft niet beperkt tot wat er in Zuid-Israël gebeurt. Deze week werden namelijk ook in het grensgebied met Israël op de Syrische Golanhoogte nieuwe ISIS-successen gemeld. Een coalitie van ISIS-filialen met de naam Khaled Ibn al-Walid-leger viel posities van de Free Syrian Army aan, net over de grens met Israël op de Golanhoogvlakte. Het ISIS-leger beschikte over gepantserde voertuigen en tanks en slaagde erin om in korte tijd 6 Syrische dorpen te veroveren. In Tisil, het grootste dorp, begon de ISIS-coalitie direct met het executeren van inwoners die met het Assad-regime zouden hebben samengewerkt. En de aanval kreeg weinig aandacht in de internationale pers, maar dat lijkt achteraf gezien onterecht. Het grensgebied met Israël op de Golanhoogvlakte is nu een van de belangrijkste frontlinies in Syrië geworden, waar niet alleen islamitische, soenitische groeperingen zoals ISIS en Jabhat Fatah al-Sham, voorheen Jabhat al-Nusra, strijden om het gebied onder controle te krijgen. Het leger van de Syrische dictator Bashar al-Assad, dat tegenwoordig voornamelijk uit door Iran geronselde Sjiïtische vrijwilligers bestaat, en Hezbollah uit Libanon, probeert vanuit de naburige Daraa-provincie het grensgebied met Jordanië en Israël terug te winnen. Er zijn al gevechten gerapporteerd met Jabhat Fatah al-Sham op de Golanhoogvlakte en Israël volgt de ontwikkelingen met stijgende verontrusting. De regering in Jeruzalem heeft altijd gezegd dat iedere poging van Hezbollah, en daarmee Iran, om bezit te nemen van het grensgebied op de Golanhoogvlakte een rode lijn vormt voor de Joodse staat. De IDF heeft zich tot nu toe beperkt tot het beantwoorden van sporadische mortieraanvallen vanuit Syrië en tot het bombarderen van wapenconvooien bestemd voor Hezbollah. Wanneer Daraa echter valt, zou dat wel eens heel snel kunnen veranderen. Een basisschool in Jeruzalem, die is opgericht, gerund en gefinancierd door Hamas, is gesloten wegens gewelddadig anti-Israël lesmateriaal. Een particuliere school in Oost-Jeruzalem is gesloten wegens opruiing, aldus het Israëlische Channel 2 afgelopen donderdag. Volgens het rapport bevatte het lesmateriaal van de Al-Nukba basisschool, die door Hamas in de buurt van Tzur Bagher is gevestigd, extreem anti-Israël materiaal. Na maandenlange observatie heeft het Israëlische ministerie van Onderwijs een paar weken geleden opdracht gegeven aan de politie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst Shin Bet in Jeruzalem deze school te sluiten. Hoewel het Hof van Cassatie de opdracht had goedgekeurd en een verzoek verwierp dat was ingediend door een aan Hamas gelieerd bedrijf dat het oprichten van deze scholen financiert en ook wordt bijgewoond door 220 leerlingen van de eerste tot en met de zesde klas, negeerde de directeur deze uitspraak en diende een klacht in bij de politie. De directeur werd ondervraagd en donderdag weer vrijgelaten met beperkende maatregelen, aldus het rapport. Omdat er alternatieve scholen zijn voor de studenten, moet de Al-Nukba-school haar deuren definitief sluiten. De Israëlische minister van Openbare Veiligheid, Gilad Erdan, verdedigde de sluiting door te stellen: onze soevereiniteit begint in Jeruzalem. We zullen de komst van terroristische organisaties in de stad niet toestaan. Het aanzetten tot en de steun aan het terrorisme moet met alle mogelijke middelen worden gestopt. Bij het volgende bericht zou u zich kunnen voorstellen dat ik wel even een Oscar-kandidaat zou willen zijn. Want het volgende is er aan de hand. Oscar-kandidaten weigerden onder druk een reis naar Israël. Van de 25 belangrijkste kandidaten voor de Oscar van vorig jaar heeft niemand het aanbod van het Israëlische ministerie van Toerisme aanvaard om een luxe vakantie door te brengen in het Heilige Land. Volgens het bedrijf dat deze speciale geschenken aan de Oscar-genomineerden verdeelt, was de enige Hollywoodster die het geschenk gebruikte Jennifer Lawrence, die het aan haar ouders gaf. Anderen, zoals de Britse acteur Mark Rylance uit de film Bridge of Spies – The Negotiator, sloegen het aanbod zelfs openlijk af. Nu de Oscars voor 2017 inmiddels zijn uitgedeeld, hebben pro-Palestijnse groepen tegen de AFP gezegd dat het Israëlische aanbod vanwege hun druk op de Hollywoodsterren werd afgewezen. Het totale geschenkenpakket voor de Hollywoodsterren heeft een waarde van bijna €200.000. En bij dit luxe pakket zit ook een vlucht eerste klas en verblijf in 5-sterrenhotels voor 2 personen ter waarde van rond de €50.000. Pro-Palestijnse activisten hebben Israël beschuldigd de Hollywoodsterren met deze dure giften naar Israël te lokken om met hun vakantiefoto's marketing voor de Joodse staat te bedrijven. Deze groepen zetten beroemdheden onder druk om Israël te boycotten zoals in de jaren 80 met Zuid-Afrika werd gedaan. Onder de groepen die oproepen tot boycott van Israël zijn ook liberale Joodse organisaties zoals Joden voor Vrede, die de beroemdheden waarschuwden dat ze de bezetting van Palestina ondersteunen als ze Israël zouden bezoeken. Dit was blijkbaar genoeg om alle Oscar-genomineerden ervan te weerhouden een bezoek aan de Joodse staat te brengen. En we zullen zien of de druk ook dit jaar tot een boycott van Israël zal leiden. Het Israëlische ministerie van Toerisme merkte echter op dat de 25 kandidaten van vorig jaar inderdaad niet zijn gekomen, maar vele andere sterren vonden het afgelopen jaar wel hun weg naar het Heilige Land en keerden als nieuwe vrienden en ambassadeurs voor Israël terug naar huis. zo zijn we weer aan het einde gekomen van een aflevering van Frontline Israël. Ik hoop dat u de onderwerpen interessant gevonden hebt en ik zou u kunnen vragen van spread the news. Er zijn veel christenen die nog niet weten van Radio Israël en die nog niet de context horen van de onderwerpen die we elke week hebben ten aanzien van Israël en wat er gebeurt ten aanzien van de eindtijd en Gods belofte over Israël. Dus als u het nog niet hebt gelinkt via Facebook of via Twitter of via LinkedIn of via, nou, noem het maar op. Ik zal nog geen Snapchat willen zeggen, want dat kan natuurlijk niet. Maar dan zou ik zeggen, doe het dan ook zo spoedig mogelijk. Heeft u nog suggesties voor deze uitzending of voor de volgende? Laat het dan even achter op het e-mailadres wat u zometeen gaat horen. Voor nu wens ik u God zegen, maar bovenal zijn shalom toe. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël en meermaals herhaald. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. The great tragedy of traditional Jewish culture was the destruction of our Holy Temple. Thus, our great hope is for its rebuilding, second only to the hope of the coming of Messiah, of course. And so we say in prayer and in song, may the temple be built soon in our days, and may your law be our portion. שייבנה בית המקדש שייבנה ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך שייבנה בית המקדש שייבנה בית המקדש שייבנה ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך שייבנה בית המקדש שייבנה בית המקדש שייבנה ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך ותן חלקנו בתורתך ותן RadioIsrael.nl. Het is nu 3:00. Dit is WNC, ik ben Frank van der Klucht, een goede nacht. De Friese instelling DENK voor mensen met psychische problemen stopt met het gebruik van die naam, wegens de verwarring met de gelijknamige politieke beweging. De domeinnaam www.denk.nl wordt door de GGZ Friesland te koop aangeboden. In de mailbox van DENK, basis GGZ.